أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسماء تلاوات كردا دا سورة النور دا أول آيات تخشرو برد وهم آيات باني ختم نو أول دا جي سورة معرفي دا شدا سورة شدي دا سنگ مزمون لري څنو میږي نوم یې تشته وسمه وویل د ده نوم چې دی دا النور دی دا د ده د 15 آیاتو څخه دا آیاتونه چې داسې راواړئ 15 آیاته ورسي هلته د نور توری ذکر سوی دی. الله نور السماوات مثل نوره کمشکات فیها مصباح. چې الله تعالی د اسمانو نور دی معنا منویر یې دی روښانه کړي او د ده د نور مثال یې الله پاک ویلي چې به راوایي چې په یو تخچه کې معنا څراغ پروت خو تخچه نو چې څراغ پر کښېږدي خو منوره سوله نو دا احکام چې په هره علاقه کې کښېږدي نشر کې علاقه هم په منوره کېږي نو د الله تعالی دا نور چې دی د هغې مثال یې ویلی دی. قرآن دا خپله د الله سره شروع دی یو نور د یو رڼا ته راغلې ده نو دغه صورت ته یې د نور نوم ولې وضع کړی دی چې په هغه 15 آیات کې هغه د الله تعالی د نور مثال چې ویل سوی دی که تا نه ویل سوی دی ولې د ده دپاره نور کښېښوی د ده دپاره یو نوم ولې ګرځو د هغه وجه دا ده چې په دې احکامو کې چې دی په دغه صورت کې چې رانازل سوي دي دا یو خاص شان ته اهمیت لري. دا دا رقم دی چې که دغه ده د احکام په هره ټولنه کې عملي سوله تطبیق سوله هغه ټولنه به داسې منور لیدي چې وا د ملایکو ټولنه ده که هر وخت د دغه صورت کې چې کوم احکام راځي دا پکښې پایمال سول دغسې ظلماني دغسې تاریکه ټولنه به ځینې جوړه شي چې دا بجیلو دا بولهب په زمانه کې عین هغه صورت به راسي لکه اوس چې موږ دنیا وینو چې سر تر پایه تاریکې ده چې کوم شیان د مکې مشرکانو ځان ته روا بلله کفار خو دي پر هغه دین د مسلمانانو در نیمی په هغه پسې ورځغلي نو لکه دلته چا یو انګریز تحیر کا چې مسلمان چې هر یو وږغه کافر ته ښکنځل کوي و انګریز ته ښکنځل کوي دا یې د خولې خبرې دي. کور یې ته پسترخان راټول سه لور یې هم د انګریز په رقم جوړه ده مینه هم د انګریز په رقم جوړه ده د ده د انګریزۍ ژوند خوښ دی هغه وایي دا اوس مشوکې خلبتاریان چې د دې اوس څه دماغ دی دا اوس د مسلمانان دا اوس څه شي کې هلته ښکنځل کوي دننه چې داسې تر ما ته اخواته یم زه دغونه بیا ستر و لڅ لپړ نه یم لکه ته چې یې لور دې وګوره مژور دې وګوره مینه دې وګوره بل وګوره بل وګوره ګرده په خپل زړه کې سره منلې ده بابا نو خو راځئ چې سره ګاډي کړو ښکنځل په څه شي راته کوي خو ته در ما و اخواته مسجد نو دا مې در دې درته وویل چې نو دې صورت ته یې وجه د تسمیه دغه سوله چې په دغه یې پر دې صورت د نور نوم کښېښو قرآن خو ګرده نور دی خو د دې صورت احکام دا رقم دی چې که په هره علاقه او ملک تطبیق سي هغه ملک به منور وي هغه لته به ګواکې نور راسي د الله تعالی. موضوع یې څه شي ده د دې صورت موضوع چې ده هغه اصلاح د معاشرې ده چې هره معاشره چې اصلاح کېږي په دغه راځي ولې د دلته د زنا د شوزو د عفت د شوزو د زنا د پاره سزا دغه شیان په کې بیان سوی نور د معاشرت آداب په کې بیان سوی نو اصلاح د معاشره په دغه صورت سره راځي کچیر چې تطبیق سي دغه موضوع د بیان دغه څه کول کیږي کدا اس په دا خبره هم تشبیه دی اسنو نو ګور ام نو معلوم څه چې دغه آیات واخته سو مې واجه د تسمیه معلومه سور ام د جیر ټول موضوع چې پر رغیج خلاصه دغه راوز چې د معاشره اصلاح کفار چې د مسلمانانو ملکونو ته متوجه دي چې خراب کی اول د واره دغه حکومت اوس دغه غوړي د شوز ازادي بس دا نو دی اوس په ګور د منځ د شوز ازادي لري ازادی در من لکه دا اوس اوس سعودی حکومت تسخط کرده دی خون دا اسلام احکام تطبیق و یو یو پکال که غورزی چه شد سا دا غلری چی خم خاستا پیغ لور دا بلزای بشپر ند که که واد لری که نلری دا قانون پاس که چه ار اوتل کسی دی کوتانی ور ارتو واسی دلیسی نی پلار دسوار حق لری نی ورو دسوار حق لری دی مثال پا تور بل خور نشده پر شراب حد مقرار و دا نبی علی اسلام دا وقت راو نسا ترنن پوری اوس دا دی دا غب هیچ شلی به چر اخلاص هیچ شی حاجه د کوم خو دا په قران کې راوشه په قران کې د شراب حد ست د نور حدود قسته دا په احادیث کې راغلی دا هغه حدیث متواتر نه دی احاد حدیث په هغه نه حد نه ثابت دا بل د اسلام قانون یو یو لغو کو دا کفار دا د غزک و زایو ته لاسوري افغانستان ته امریکایان راتله دوغه نه په شی ور سره راوستل چې د افغانستان حکومت چې د امریکا جوړ دی هغه برول دا مسأل جوړ کوي خو چې اره په شی چې کېدې یو ځای وزن لري دا تکمل فوټلو ګرځي جزاري خلکو ته د زنا کوي دا د اثبات شی دی کده احکام تطبیق سول معاشره اسلامي کده پورته سول ګلی په ګلی به ته ویني دا فرشتو په تور به درته چرنده نه به ګرځي څوک پرځه نه سورته کوي کورته به درځي ستاسو ته به دعوت کوي دا کی سب شروع ته رقم وي نو دا یې موضوع اصلاح د معاشره دا څو خبرې سوې درې سوې بل چې دی د جسرت فضیلت د جې په باره کې یو حدیث مرسل راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل ولعلم الرجال سوره المائده نارینه او ته سوره المائده وروښیاست احکام ورزدک وعلم النساء سوره النور شوزه ته سوره النور وروښیاست دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام امر دی حدیث دوری منصور علامه سیوتی رحمه الله جور کړی دی په هغه کې د حدیث راغلی دی چې پیغمبر دغه څه چې نه رانجه سورته مائده زده کی او شیزی چې هغه د سورته نور زده کی حضرت عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې وکوپی ته خطر او لږی ولعلموا نساءکم سورته النور وخپل شوزه ته سورته نور زده کی خو هغه د پیغمبر سره خبر زده کړو د کوپی چې د کوم وخت والی شو دی اسلام اغه د مثال په تور امیر المؤمنین سره د کوپیټ د خطر او د شي په دې مکلف کی چې سورۃ النور زده کی چې نو وز موږ رسول ته وای یو وخت زه د شروع سره تفسیر استاد مو دی به منتخبات وای لس مسلسل قران یا نه وای په منتخبات کې ما دا سره تر انتخاب هغه چې دا ما زه د اول حکم شو سول یو ته چې موږ دغه کافران یو چې دغه وای مال د مسلمانانو د پاره نازل شوی دی د رسول الله علیه السلام ازواج مطهرات ز کړی دی د مؤمنات ګور ګور شوز چې دی غوز د کاوز د کاوه دا د کوپر څه معنی لري چې موږ کافرانی خودی په د عمل په خپل اوا ورته کېدل نو څوک شي شی اخته تر ګړی د مخ د شی یاده برابر پر لګیږي لکه د مثال په فرض به کوي څوک ژر اخري ته د لري د خري له بس کې برابر پر د بت لګیږي یا سګوانی کې ته د سګوانی په اساس کې حرام ده پر د بت لګیږي نو دام د غرقم پر مسلمانانو شو زبره ته چوازه کاپیرم چې تمه ته دعوی په دې د ځان ما ځ خلاصي چې مانه د خو ګرد په ما کې شغیر نو د خو ته د الله تعالی مخلوق یې الله دغه در تر لري جلې دي نو دا د حضرت عمر فاروق نو وشته هم بونه لکه نبی علی السلام چون شو زته دا ورسته په خپل د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه چې رسول الله علی السلام کور ولاد دیغه څه پر روایت کړه چې دی ویل ولا تنزل النساء الغرف بارل شوز په کوټ شیز په کوټ کې م باندې یعنی کوي چې فقط د بندې حکم ورور کې مصرفه یا وساته څه چم په وخت هغه دا وک بارل ولا تعلمهن الكتابه وليو ختم ورز دکو شیست په خطه کې چې کوم پټنې پرتی دي د شیز چې د غزا د امریکا د عربی تنس اوس دا خبره معلومه سوله چې ولتی څه ختم ورز دکوي وعلموهن النور والغزل پرل دی مصروف وساتی سمانه سوره نور ورزده کی او بل وریشل ورزده کی اثر خینه دی وړی وریشیا پم باور چې په خوا په کورو کې دغه ضرورت وس چې ګرده جوړ شیان خرڅېږي نو بیا ښځو بخپر دا د کور پر دا پنډه وکړه دا ماشین راواړه چې کالي څنګه ګډل کېږي پنډه څنګه ورته ایښول کېږي. دغه معنا دا غزل چې ذکر کوي د ګرده کور د کاره څخه یې تعبیر په وکړي. اوس نو چې هر شی ورزده کوي چې یو به پخت فوز ورزده کوي ډوډۍ به ورزده کوي پلانۍ به ورزده کوي دا خو پای نه لري د جارو د سرای جارو به ورزده کوي. معنا یې داسې وه چې د کور کار ورزده کړه جن ته کراله صورت نور ورزده کړه چې په دا خپلو سزا او خبره سي په دا خپلو هدایاتو چې الله دې ته کړي چې په دغه باندې خبره سي. نو بله خبر ما تاسو ته د صورت فضیلت وایه هغه یو مرسل حدیث وو چې نبی علیه صلاتو وسلام ویل چې و نارینه ته صورت مائده او ښځو ته صورت نور ورښایست. بل د حضرت عمر رضی الله عنه خط چې کوی پیټې لیکلو چې په ښځو باندې شي شي زده کړي په خپلو ښځو باندې صورت نور زده کړي. بل دا د حضرت عائشه حدیث دی چې هغې ویل چې په کور کې بنیانې کړي دي نو د بند خو نه دي دا سزا خو نه ده بلکې دوی ته علم ور زده کړي. په علم کې کوم شی ور زده کړي؟ ول کتابت یې ضروري نه دي چې خط په زده کړي اگر چې جواز به لري خو ضروري نه دي. ضروري دا دی چې صورت نور په زده کړي او بل غزل معنا د کور کار په زده کړي که پخلندي مثلا که صفایي او جارو کېدږي که د یو کالو پنه کېدل دي دغه د کور ضرورت شیان په زده کړي. دغه د صورت فضیلت وس راځو د صورت و دغه ته چې دی چیرې نازل سوی دی نوم خې مزده کوي چې صورت نور دی دی مدني دی. دا صورت په مدینه شریف کې نازل سوی دی څه معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه هجرت وکړي اسلامي ټولنې بنیاد یې شاوه برخنو اسلامی جامعه جو رسول نبی علیه صلوات و سلام پاچا دی نو دلته بار د معاشره د اسلام لپاره قوانینو ته ضرورت پیدا سو. نو دا قوانین دا ګوکی د هغه وخت کې نازل شوی د مکی ژوند سره اړه نه درلوده د نبی علیه السلام د مدنی ژوند سره خو د هجری او د مدنی معنا دا هغه چې هغه سوور چې د نبی علیه السلام د مدنی ژوند سره اړه لري هغه ته مدنی ویل کیږي. نو او د آیاتونو چې جیت څلور شپته آیات دي ورکوګانی دالی چې دی نور کو غانید او د قران کریم نمبر ته چې وګوره اوغه د سوره نور به غلطه څلیرويشتم لیکل دي دا وس باکه مش څلیرويشتم سوره شروع کی او د نزول د غچ د ترتیب هغه یو سلو دوهم نمبر دی د دې سوره حشر وروسته نازل شوی دی. ګوره نزول ترتیب او دا کتبی ترتیب فرق سره پیدا کی په نزول کې یو سلو دوهم دی دلته په قران کې چې لیکل شوی دی ولید قران ترتیب کده لوح محفوظ سره برابر دی د نزول ترتیب کده لوح محفوظ سره نه دی برابر هغه خود انسانانو د ضرورت سره برابر دی چې د اړې ضرورت مخ کې پیښ شوی دی غیر نازل کړی دی. نو د نوښته په اعتبار سره لښتم چې په قران کې په سلیښته مدرجه کې دی لیکل شوی دی او په نزول کې یو سلو دوهم دی. نو دا د سورت معرفي سو ترجمه تر زمانو شروع کوم بسم پناه مسر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی نهایی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. دا هغه دنیا رحمتونه خو دی غټ غټ لوی لوی کې او هغه مختص په شخص دی په مؤمن پسې دی کافر باندې نست. په دې دنیا کې چې دی کوچنی او غټ رحمتونه پر لګړ دی خو بیخي ډیر دی ځکه دا خلک ډیر دی او مسلمان دی کافر دی. نو الرحمن چې دی ډیر رحمت کوونکی دی الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی دا فرق سره نو فسیال او تعالی دا سورۃ څنګه را شروع کړي نو د دې یو مسله دا ده چې ربط یې پاتې شو د تېر سورت سره دا خو د سورت معرفي و ترجې وسه چې نو معنی وه ربط یې دا دی د دې سورت نور د بل مخکې کې چې د سورت مؤمنون سره دا هغه سورت مؤمنین پای ته شته چې وګوري دلته د آیات راغلي و افحسبتم دا یو سورت پنځلسم آیات افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ایا تاسو د دې ګومان کوئ چې موږ تاسو عباس جوړ کړی یاست؟ الله پاک خو سیس خدای ګومان چې بس الله پاک انسان جوړ کړی دغه عباس دې د څه شي اعلان نه غواړي فقط دې ځان مړی دې خپل شاوات سړی دار کم د علاوه د ساتری لپاره می جوړ کړی او بل دا ګومان کوي چې انکم الینا لا ترجعون تاسو ما ته بیا نه راګرځي. دا آیات یو خبره په ځین کې بار سړی ته معلومیږي چې انسان چې دی الله تعالی د ډیرو حکمتو د لپاره جوړ کړی د ډیرو حکمت و د پاره جوړ کړی چې یو حکمت یې په هغه کې دغه دی چې ته آزاد نه یې عبس معنا خود سره نه ته به د احکامو چې دی په هغه مکلف یې دا به عملي کوې ستا خلق ته دغه د پاره سوی دي. هغه آیات خو تاسې وینئ ترجمه مو هم پرون ویلې ده. نو تاسې دا ګومان کوئ چې موږ به عبس تاسې جوړ کړی یاست پالتو ایله بله چې کولې هغه به کوې هغه سنه د ولي استفهام انکاري و افحاسبتم آیات دا ګومان کوې لکه سړی چې مزدور د راولې کور ته راوجه دی نو باران ناس چې پروتي کار نه کوي هغه سړی تل چې ما د میلو دپاره راوستلی د وسایې دپاره خو کار دی خو تنخواه درکوم پر دغه نو الله عز وجل ته چې ما پیدا کړې ستا فکر دا دی چې فقط له د عیاشي دپاره زه جوړ یم عبس یمه لکه یو حیوان حساب نشته انکم الینا لا ترجعون بلکې عیسی درسره ستا مکلف یې ستا دپاره غټ قانون پروت دی نو حکمتونه خو دې ډېر دي د انسان د خلقت ته یو حکمت چې دغه دی چې دی به د الله تعالی په احکامو پابند هغه که دا عملي کړه ښه سزا ورکول کېږي په قیامت کې که نه کړه عملي سرکشي یې وکړه له بعده سزا ورکول کېږي دلته په هغه آیات کې د انسان مکلفیت ذکر سوی باقي چې دی مکلف په احکامو سره دا صورت چې دی د هغه مکلفیت یو نمونه درته ذکر کوي نو په رابطې کېدای سي په دې صورت کې د ده د مکلفیت نمونه ذکر کېږي چې د ده مکلفیتونه دغه رقم دي څونه سزاوې ورته ګوري څونه بندیزونه ورته لګېدلې دا به نه کوې دا به نه کوې دا به نه کوې څونه اوامر پر دره راځي سي چې دا به کوې دا به کوې دا به کوې واجبات هم شته منهیات هم شته نو دا د هغه آیات کریمه چې په پای کې دا صورت ویل شوی و دا صورت ګرده باقي د هغه دپاره نمونه کښېښوړ څه چې دغه رقم ته مکلف یې ته عبس نه یې چې هر رقم چې ته ګرځېدې هېڅوک حق نه لري چې په تا کار ولري بس دا متل دې زده کړی دي چې بنده پوس خپل کرونده پوس ول یا بنده نسو کو بنده به الله په یوه چې دغه وکړه دغه مکو دا څنګه دې چې ته کوي هغه په کوي نو نو دا د قصره رابط شو بل رابط یې لا دا دي چې د دې صورت سر ته کتې سی وګوري الله ته په پنځم آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی و چې ولذین هم لفروجهم حافظون والاغ مؤمنان کامیاب دي چې د خپل پرچ حفاظت کوي إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم مقرب خبر كوروالا يتخبل من زبان جنو ده أغسر هم ارتباط في داس وش ده يدخبل پرچ حفاظت نتصر كام كي دل جرازي چي زنابا نكي ده داس خطرناك كار دي حد و سزا جبارا قول نو ده سورة نور ام ده سورة مؤمنون ده سر سر ارتباط في داك على كده پرچ خبر كروش ده فرج حفاظت وش اما ده جفا سر افحسبتم أنما خلقناكم اما ده ده سر ارتباط في داك على كده تفسير ذكر كروش ده فرج حفاظت وقد لبی سزاویش د صورت په پای کې ذکر کړو چې ته چوازه مکلف نه یا په دوغه احکام مکلف لکه په دې صورت کې راځي پس ترجمه ته چې وس راړو ما ولدلته د سیغو ته بم ستې پام چې الله یې په ذکر کې دی شوی سورتون دا یو سورت دی در سورتون د مخه چې د مال دا یو سورت هغه هذه مخ کې ورسره کې شول دغه چې د سورتون دا یو سورت دی انزلنا موږ نازل کړی دی هغه الله اذا د ملک خبري نه دي دا د یو مثال په تور د یو رئیس جمهور د ملک خبري نه دي دا د یو املاو د یو طالب خبري نه دي انزلناها موږ نازل کړی دی کته دغه څه اهمیت مرو سپږه نو دا ګرد قران چا نازل کړی خو هغه مله نازل کړی خو په دې صورت کې دا نو ما نازل کړی دی معنی د اهمیت ته متوجه کیدا نه معنی چا نور قران نو بل چا نازل کړی دی انزلنا موږ نازل کړی دی دا قران فسيب سوي وفرغناها وفرغنا او مش فرض كردي هذا الصورة ده فرغنا او ده هات منظور هغه احکام سره کشیر دي چې فرغنا موږ پر ذکر دي احکامها حکومت د جان او احکام است سوي دي هاي چې دا صورت ګرځي پر تا فرض دي الله دا ما فرض کړی دا به ته دي سنه کې چې بابا ته په ما څه کار لري نو ولې نه درلو خو الله ته ما مخلوق ما پر تا باندې فرض کړی پس وانزلنا فيها آيات بينات ګور څو ور الله تعالی ځان ته نسبت وکي انزلناها فرضناها فسبه وانزلنا مش نازل فيه فيها فدغ صورت کې آیات آیاتنا بينات شکاره شکاره چې ډیر شکاره دلالت کوي دا د آیاتو دلالت چې ملاقات د خصو قسم او عبارت النسو دلالة النص واقتزاء النص وإشارة النص أغد عبارة النص دلالات واضحة كأمي وملاقة فيه يبي أغي اقتزاء النص وإشارة النص دلالة النص أغين بأنك خبيج أغين بمجتهدين درك ولس عبارة النص دا زائرة كفرزية دا كم معناه وكذا زي أغي بالكل الله وتلاوي شكارا جن نو فديك آيات نجي بينات واضح واضح بخبل معناك معنى عبارة الله سيدي أشكارا نو د څه د پاره الله وایي دا ما نازل کړی دی ما فرض کړی دی او په دې کې مې احکام نازل کړی دي آیات مې نازل کړی دي چې دلالتونه یې مشکاره دي لعلکم تذکرون لعل شایکم تاسو به تذکرون بره پند واخلئ په خبره به پوه سئ چې ښه بره به ته پوه سئ چې ول د څو منو څه څو خمیرې پخیږي بره به ته پوه سئ چې زه دنیا ته د څه دپاره راغلی یم عبس ولاکه راغلی یم زما د دغه تخلیق څخه چې ټول نظام ګواکې زه پرداسې کوم دا څه چې د دنیا شان خو انسان یې اوس پر لراړی اصلي اصلی متصرف خیر بالعالمین دی خو انسان ته څونه تصرفات په جمزه کې کیور کړی دی چې دا ماته مفت نه درا کول شي نو اوس دا چې دی فقط یک شی شو چې احکام په چکه نازل سیوی دی نو دا کوم ځای به احکام شروع کوو لمړنۍ نمبر حکم دغه ازانیتو دا نو اوس د هغه بیان چې ول فراغ نه مش پر ذکر احکام دا کوم احکام دا واکه دا هغه تفصیل دی وسی نو درته کوي ازانیتو هغه شزه چې دا زنا کوونکی ازانیتو هغه شزه چې دا زنا کوونکی وزانی او هغه سړی چې دی زنا کوونکی په دې به څه کوي فجلدو کل واحد منهما مئه جلد فجلدو تش په درو ووهی کوړی چې ورته وایي کل واحده كل واحد هر یو منهما د دې دواړو څخه دا زانیه ښځه ده که دا زناکاره سړی دی دی به ووهی مئه جلد سل دورې دی به سل دورې وایه غټ پوستونو غټ کوټ به ځینې کاږه کمیس یې پروا نه لري او دغه سل دورې به پر د اندامه ورته قسمیه یو ځای ته به نه نیسي مثلا یو څو پر لاس وهلی یو څو پر دا بل لاس یو څه پر دا پښو بل څه پر دا کوناټو یو څه پر دا شا پر تقسیم یې که چې معیوب نه شي وایي حدود چې دي زواجر دي متلف نه دي په حد باندې چې جاري کوي یې دغسې حدود لکه د وهلو د دې دپاره چې سړی زجر قبول کړي د دې دپاره نه دي چې د ابد دپاره د عیاله واچوي یا یې شل کړي ګر سره دا رقم کړي هغه وهل اسلام نه ورکوي نو داسې ورته وایي فجلدو تشي په درو کې دا د فجلدو امر چاته دی دا و حکماو ته دی چې کوم څوک د علاقې ګورنر دی د علاقې قاضي دی د علاقې پاچا دی هغه ته دغه حکم الله کوي ولې نو زانی او زانیه زه ورته راکشولی شو دا خو د داسې واک کار دی چې هغه د ګرد قوم نماینده وي نو هغه قاضي و حکمران دا د هغو خلکو کار دی نو الزانیتو څه معنا شو زنا کوونکې ښځه والزانی او زنا کوونکی نر فجلدو تش په درو ووهی کل واحد اریو منهما د دې دواړو څخه مئه جلد سل دورې دلته ځینې علما یو خبره کوي چې دلته د الزانیه تر زانی ولې د مخه کړه خو نر خو پر اشرف دی په ذکر کې نو خو باید والزانی والزانیه تو نر او ښځه او تا ښځه د مخه کړې ده ولې نو دی دلته دا خبره کوي براوای وایي دا شهوت چې لس درجې کې د ښځې شهوت چې دی نه درجه تر نر بالا دی د جیغه لس درجه دی د نر شهوت چې دی یوه درجه ده نو چې د جی شهوت ډېر دی نو خو د شهوت څه زنا پیښیږي نو ځکه دا د مخه کړې ده چې د جی شهوت څه دی او د عام خلکو په خلو کې م دغه رقم لوېدلې ده او دا چې دی د هلته د اسلام د بل حکم سره بیا ټکر لري بیا خلک سوال پر کوي چې ښه نو چې د ښځې شهوت لس درجې دی د نرغې یوه درجه ده نو خو یوه ښځه په یوه سړي نه سړیږي نو خو باره څلور مړونه وجې ته وفرمایل دا شهوت په مقابل کې دی یو میړه کوي نو محتمل امر دی برای نو دا بیا خدای څنګه حکم کړی دی چې یا یې وسلې ته څلور ښځې روادي خدای د یوې ښځې دفاع لا نشي کولی د هغې شهوت نشي اشباعولی نشي ورمړولی څلور ښځې څنګه ساتي نو هغه غلطه توجیه ده د نر شهوت چې لري ډېر دی نر کې دوغونه شهوت پروت دی دوغونه طاقت الله په کښې کې ایښی دی که صحیح المزاج نر و بدکاری یې نه وی کړي بد بد ځای نه و مصرف سوی پر څلورو ښځو یې دغه رقم غوښتلی دی چې هغه ښځې بلادته ګای ګای پنا نیسي بابا ته وسل جوړ کړي په نر کې طاقت ډېر پروت دی نو چې طاقت په نر کې ډېر پروت دی نو ولې خو څلور یې ورته روا کړي نو بیا یې زانیه ولې د مخه کړې ده هغه یې په دې د مخه کړې ده چې په نر کې چې اوس خو بلا د مثال په طور ده شهوت به یو سل درجې پر بالا چې ګر سره لس زره درجې پر بالا کې که ښځه همکاري ورنه کړي نر زنا نشي کولی د زنا صورت چې دی چې د ښځې موافقه غواړي چې د ښځې موافقه نه زنا کیږي ولې نو زنا خو د خورو د مور سره خو نه کوي خلک مسلمان چې زنا کوي خو ګورمر په اجنبیه پسې ګرځي په خبره پوهېږي نو اجنبیه چې دی پیدا کوي اجنبیه نه دی پر روډه چپه کې نو څه پوه کي نو خو د هغې د خوا همکاري ده یا به کور ته په داسې وخت کې راغواړي چې نارینه نه یا به دا په داسې وخت کې وروځي چې نارینه نه چې معنا دی ځای ورته وټاکي خو په هر صورت کارسازي د زنا په چا کیږي کیلي یې د ښځې په لاس کې کلیه د شهوت لارې نه ده په لاس کې دی بې عقلۍ د لارې په لاس کې ده چې عقل یې کم دی او بل دا دی چې کار په دې سمېږي چې دا یې سم نه کېنر چې هر څونه زورور شهوت ودري نشي کولی نو چې اصلي هغه د خلکو شمل د مرداري موژې دا سوره نو خود چې دغه د زنا کار په تا سمېږي که ته ونه غواړې نر د مال د زورو نه پورو شهوت په کښې کې نشي کولی دا کار نو په دغه الله تعالی دا د مخه کړه چې اصلي باید دې ته د زنا جزا ور واورول شي چې دا د اصل بدکار دی د اسباب ته مه برابروه چې دا هیڅ په پوهېږي په د اسبابو باندې حتی د دې چې بازار ته راوځي دغه سینګار یې د څه شي دعوت دی چې دا کوي خپل مېړه ته هغه سینګار نه کوي چې دکاندار دی خو دغه د زنا دعوت دی چې ما ته وګوري زه پر دا رقم جلوبل یم خپل کور کې لکه منځ دار کم ګرځي چې بازار ته وسته چې ونه یو عادت نو دا د څه د پاره دی نو خو ما دا د دې بې عقلۍ دي د دې د طرفه د زنا د پاره دواعي برابرېږي د بې عقلۍ او د جهالت د لارې برابرېږي نو دغه حکم کې الله تعالی بره خود دا د مخه کړه دغه یې وجه نه ده چې د ښځې شهوت تر چا ډېر دي تر نر ډېر دي د نر شهوت پر ډېر دي نر چې دی باره نه کنټرولېږي په یوه ښځه نو الله تعالی ورته د څلورو پورې جواز ولر وکړ دي چې بس څلور ښځې ستا دپاره نو بس چې هغه په دغه شرط کې د عدالت کاوه پسې بل حکم الله فرمایي دا نو بیا عامو مؤمنانو ته یې هغه د پس لیدو حکم کوي حکمرانانو ته وکړي چې درې پر نازلې کړي الله وایي ولا تأخذ نجی نیسی کم تسی بیه ما پر دی دوارو بانی رعفتن رعفتن جل سوزی فی جین اللہی پا جن کد علاو تعالی رعفت مهربانی و جل سوزی تویل کیش بارانو چالت حکومت پر دی حکم جاری کی چپ دروی ووی دانور خلقنو بیولا شایست از وانو بس ظالم چلاخ و ارتکش کرلا واحی دام لفلانی و دی خدا سی ظالم دی الله وی داز ما مخلوق دی تدر ما پر مهربانه ما حکم کړی دی چې په چلا خو دی وای ته وس خپل د زړه خباست په دغه کې ښکار کړی دی اس ځوان مو داسې واست پر داز باندې باندې هغه ته وجه نه ګوري چې دغه ځوان کورې لوټلې دی دغه عزت ته پایماله کړی دی نو خدای غصب کاری کړی دی نه چې په چلا اخته دی نه دی ولا دا هغه جرم در په یاد کړ نو الله دا حکم هم مؤمنانو ته کوي ولا تاخذ نجني سکم تس بهما پر دې دواړو باندې کدا ځناکاره شزه ده کدا ځناکاره سړی رافتون جلسوزی او مهرباني چې ستا په ځکه ناراضي کته ونه زه درنده خو ام نه یم علاوه پی دین الله دا الله په جن کې په دغه حکم کې خلق ما ملامت او چولې تطبیق کړي کدی په چلا خو ووهه بره خو راکېد تګ نو بره کومک سره ورکه بره وسخنو د انساني خبره رااله دا الله حکم هدي تطبیق سو ورسته ک په د وای یا ډوډۍ یا مرسته هغه وکنه بره خو اگر اپت پر وک هغه مې ربانی سجا الله نه راګرځي په جن کې د الله را پت مو پر کوجه دا الله جن تطبیق کیږي وهل ته پر د باندې زړسوي ک زړسوي څنګه ک تا به چاره چې دی کوټ مزن یې کاږي نو چې کوټ مزن کاږي نو دا چې الله خبر د کله تاثیر کی خدای په پونس پنج کوټ تر ته واغون چې دغه ستاره اپت سو دا به چاره د دې وهلو طاقت نه لري یا د مثال په تور دې نو سل ما وحید ته د پاره نو بس دغه شپه ته ایا بس کی ګوره حد کی کم چې کم یې کې ام په والله چې الله پاک د دې حکمران سي سابق چې پښتش دا څو درې کمی ورو غرزول کې پر بالا کې ام حد دغه دې چې مقرر چې نه زیاتوب قبلې نه نقصان قبلې نو په تطبیق کې د جن به مهرباني نه پر کوي د جن تطبیق چې پر وس ورسته کمریز و دوا او کومک ته ضرورت لري د حقوق هم درجه په اسلام کې چې ده دا غ حکم دی سله رحمه هغه ور سره وک دا غزر م پر سوزه چې ولې و او پلان یې وکي چې کم یې کو ګر سره معاف ک معافي معافي د علاقه حدود کې نه چلیږي بس دغه منع صفه دغه چې د علاقه په حد کې معافي نشته ان کنتم تؤمنون بالله الله چې دا حکم وکړي چې تاسو پر دې زړه مسوځي نو یکمه خبر ورسره وکړ ان کنتم کتس یاس تؤمنون ایمان لري بالله پر الله پاک والیوم الاخر پر راز د اخرت نو کریشته واقعي مؤمنه پر تاول دی د خدای ګران دی نو د خدای حکم تطبیقي جا او ته پر د باندې د خدای حکم نه تطبیقي اس ما په یې یا پس پک اندازه پر تطبیقي نو خاله نو ته څنګه مؤمنه چې در ما دی در باندې ګران دی که دا اسمه خبره پوسوی لکه څوک چاته وای برای نو کنری د پلانې د غسب کنو کرشتا واقع الله او ته مؤمنه پر ما ایمان لري پر راز اخرت ایمان لري نو د الله تعالی په جن کې پچا چې شمه کو زړه مسوزه چې د الله تعالی د جن سزا ور کول کیږي د جن پیمال کړي ته بار به پر د زړه سوځي بل حکم دادی ول یشهد عذابهما طائفه ول یشهد را حاضریږي عذابهما وعذاب ته دغه زانیه شزی او د زانی سړي طائفتون یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو څخه دا حکم وای وجوب نه دی استحباب معنا په محضر عام کې دی باید و حبس د سنی چې تحت د زنا پر جاری کې الا ته په جیل خانه کې پټ چې سل چلا شي وای بره الکه نو خو هغه اصلاح د معاشره کې مده چبر بناس اصلاح د معاشره دا غد چې بره اعلان وکړي چې سبا د خیر سره چې ارزای خلک ډیر جمع کېدل هغه زیات پر دوغه نه بجو باندې پر یو سړی باندې د زنا حد جاری کیږي که څوک وخت لري راځي دا خدای مخلوق بار راځم کیږي ګرځه چې ورته وګوري چې دی ووي د شهرت وسې دا پلان نه دی د پلان زوی دی د پلان علاقه دی په پلانې غلې کې کور دی د پلانې شې سره چې د پلانې لور ده د ایغه سره پر زنا نه ورسوي او دوار مجردین دی وادم نلری نو د شریعت او د قران حکم دا غدی چې دی دوار به سلسل بری ور کیږي بره به خلک ورته ګوري یو مسل چې لایق کاش کې بل به ابل به مسل چې لایق کاش کې فشلاو کې دی مری نه مال راز او جرګي ته به نه د اندامور پل جای نه به مرته فشلاو خورسه د س چلاخ اسلام کا سره اجازه نه ورکی چې فقره باندې دی معیب کیږي رسول الله سلام حتی تطبیقاوه بره ورسی د غره او چلاخ نو دی هغه لښته یا چلاخه چراړل ایغه بره د کلکه خواچ د اخواچ هغه نری خوام درلوده چې بیرته راکتیج بره دنه پچش دی دا خو چې یو چلاخه موجوی دی خو یو پلا دا پر مشکل بل بل پر راګرځي بره دنه ورسی بل راو نو کیدر جسبک هغه د غیر مات کی دا بل مو بل چراړ هغه بیا ما از درکه مده کوي چې خاله بره پیغمبر رسنده چې ته پجن دی خوجیش درمیانه شی راوړ نو دا چلاخه به درمیانه دسی بنی لکه څوک څوک چې دا ظلم په طبیعت اخشلی چې د زنا کړی د نخاله پاکو نرمه مو پر کو نرمه خونه دانه مانه چې مړی دا بر په لاس کړی د عمر د پاره د عیال واچی نو دا خو د حکومت بر مسول شه چې الله څه ویل تا چې وکړه الله دې پل جوی الله دې معیف کوي دا تا چې سنجور کو خپل ځکه د ګرد بر د پاره یا لاس کوش یا دې مثال د بدن رګ وش کې دی هغه دې اندامونه مړ وسول د ته زجر ورکې چې په خوش سي دغه سلسله اخی بغه شز موالسي د په محضر عام کې دا نر به موالسي پر شز نو یو شی اچول کیږي چې دا مکشوف پر عورت نه شي چې اخه پر مشل ماز خوش شي په دې خبره کې دا استش په دې لیاس وال یشهد را حاضر کی سی عذابهما وعذاب ته د دیدوار منا راحت جاری کیږي طائفه تن یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو سی ان ګرد مؤمنان پرز نه د چې ګرد دنیا ته پراټولې چې څو خلک سره را لچا خلک عبرت واخ تر دې ځای پورې ترجمه هم ته سجده کړ وس یو څو نور خبرې هغه دا چې دغه حکم چې په دغه آیات کریمه کې ذکر شو چې سب بری دا د چا د پاره دی دا د هغه چا د پاره دی چې هغه سړی به حر وي دا شرایط دغه مسلې دي دا حر انسان وي آزاد به مری به د چانه یو به دا شرط پکشي کی بل دا دی دی به عاقل به لیونی بنی که لیونی زنا کړو دغه حکم به بل رکم دریم شرط دا دی بالغ به دی به مړانی وهلی چا مړی بلوغ تر رسیدلی کښنی بنی دی کښنی حکم به بل دی بره به زه وایم بل شرط دا دی چې دنو نکا یا نه یې کړی ګر سره یخ نکاح کړی دا واده نه د کړی منه د شید سره هم بستری نه ده کړی نو دا څو شرط څه دا څلور یو دا دی چې دی به آزاد وي بل دا دی چې عقل بلری لیونی بنی بل دا دی چې بالغ وي کښنی بنی بل دا شرط چې یا به نکاح نه یې سوی یا که سوی واده نه دی کړی نو برخ مجرد پاتې شو دا سړی مجرد چې دی ته د لپاره دغه حکم دی چې په دغه آیات کې ذکر شو کدای شپه خبره تیس په دې لیست دوم حکم دا دی کچیر آزاد نو عمره یې برای زنا وکړه څه پکې د مړې د پاره چې بیا دی نو چې مړې څو اول دوار د آزادوالی ختم شو سیری نور نو بر د غدی عاقل دی بالغ دی سیری وسنو مړې چې بیا دی هغه کواده کړي کني کړي د پاره در پای پورې چې هغه دوری دی مګر و دوری امسل نه دی 50 دوری ته ده پاره دوری 50 دوری یالته په قران کریم کې په سورته نساء کې په 25 آیات کې موږ ویلي فاذا احسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب من ځانیک چې واده ام وکي پر واده سر بیره باندې زنا وکي ګور واده وکي من ځانی پر واده سر بیره زنا وکي الله پاک دې دی عذاب د احرار په نسبت نمایدي نو حرته چې کوم سزا ورکول کیږي خو کدا غسی به کور وصل دوری دی که کوردار سنگساری نو سنگسار به نیمه کیږي سنگسار خو مرګ دی نو مرګ نیمه یې نه لري نو ماول که منځه و کمرې وي چې زنا وکړه کواده لري کې نه لري دغه د پاره 50 دوری دی د کمرې دی په عذاب په الله تعالی سونه سهولت سره کړی دی د حر انسان سره سهولت نه سره حر انسان دغه د سل دوری دی مرې چې په دغه حال کې کدی واده لري کې نه لري کې زنا وکړه دغه 50 په اوغه آیات کې د سورۃ النساء 25 آیات موږ مخ کې ویل دي نو دغه حکم چې ته موږ وایو دا کم شړي په باره کې سو دا چې د حر دی عاقل دی بالغ دی خو نکای نه د کړه ځوان دی مجرد دی دا نو برکه نه لري کښځي بس حکم یې دا غدینو درېمه مسله دا پکښ کې راوځي دلته چې کوم څوک عاقل او بالغ نه نو بس کوي یو نه دی چې مړي زنا وکړي یا کښنه دی د مراحق دی چې مړي زنا وکړي څه پکې هغه مکلف نه دی تر هغه دا حد نه تطبیقیږي، هغه ته تعذیر ورکول کیږي. د تعذیرو د حد به دا فرق دی چې برا به هغه د وخت قاضي او حکمران به مناسبه وبولي چې نو لیونی دی دا کار کړی دی، هغه خو نه په تعذیر پوهیږي نه په بله، خو بیا بیم څه سره وتخني یو سوچه پلاخي به پلاخي بیا کش دا بل کوچنی چې هوښیار خودی خدای بلوغ ته نه دی رسېدلی، دې ته به هم تعذیر ورکړي. مانا فرلاس یو بیا درې لږ کې وایه یو لغته کس کړي یو چې پلاخ په دا څټ کې والی چې ناجي ما ته څه شرم وایا نه ته به هم رویېږي. مانا داسې پیغور کمبرنر ورکړي، دې ته تعذیرات وای. تعذیر چې څونه دا غلکي حکمران مناسبه بلله، هغه د دغه اولوالامر د ده په دماغ پسې اړه لري تعذیر، چې څونه تعذیر د دې سړي بس دی. حدود هغه دي، هغه د چا دماغ کار نه پکېږي چې الله ټاکلی دي. نو د ونی دپاره او د کوشنی دپاره حد سته نسته. نو دغه آیات چې موږ وایو چې ازانیت و ازانی کوشنی و لیونۍ ځینې وتلي دي، لکه څوک چې ځینې ووتي هغه مریی چې ځینې ووتي. څلورمه مسله دا ده چې په کوم مسلمان کې دغه شرایط څلور سره یي، لکه دا موږ چې ذکر کړ د مثال په طور دی حر دی، عاقل دی، بالغ دی، نکاح یې هم کړې ده ورسره پرېوتلی هم دی، واده یې معنا ده کړی دی، د ښځې خوند یې کتلی دی، د حلال یې منکوحې ښځې دغه زمړی که پر زنا باندې ګیر سباره څه پکې د هغه دپاره بیا حکم چې دی په قرآن کې بل ځای راغلی دی چې الشیخ و شیخ تو ازازنیا په قرآن کریم کې اوس تلاوت نسته حکم یې پروت دی. دا یې یو بل حدیث په مسلم شریف کې راغلی دی چې دغه څوک چکور والا واده والا حوری عاقل بالغ د ښځې سره پرېوتلی په الاله نکاح دی که پیا پر زنا ګیر شو د ده سزا راچن دی سنګسار دی. کیدای سي په مضمون پوه سوه سنګسار دغه دی چې هلته ودري اول بې قاضي و شاهدان ویلي په ډبرو، دا نور مسلمانان یې ویلي تر هغه وخت یې ویلي چې په دا ډبرو مړ شي. دغه حکم دی د هغه چا دپاره چې واده والا دی او دی پر زنا ګیر شو، مګر و ګیر نو نه چې ما پر ګیر کې راچپای کړم، ګیر دا معنی چې څلور شاهدان بیا په دغه صورت کې باره د خیر سره راځي ذکر بسي چې په دې کې څلور شاهدان ضروري هغه نارینه د زنا په حد او په بل حد کې چې د ښځې شاهد نه قبلېږي ګرځره حدود دغه نه احتیاط بکشي کې کول کیږي. ګوره په ظاهر کې تعبیر څنګه ګران سنګسار کې، مګر ته چې دی سنګسار ته درې په خدای چې مغز دې شلوم بي پرې زنا سړی څلور نه پر شاهدان درولې دغه شاهدان نه سي کړي چې کای صاحب زه پښه دې بلا شاهد ته یو تل تک سي مراوي سره وي سي شراوي دغه بو سره پرو دغه شاهد به د ادا کی په شریعت کې راځي برای کلمیل فی المکحله، لکه سلای پرنجونی کې چې نه وتلې دی به د اندام مخصوص د شیز په اندام مخصوص کې دغه رقمي د رقم کیږي. نو ګوره لاره به د اون سخت ده. نو د حدود کسبت سو په دغه شاهدان معافي حق څوک نه لري چې معافي ورته وکي، او فاته چې سو د حدود د اجرا کولو لپاره کوشش مکوي چې فراغ نه لازم ته د جده لپاره چې خپل شورت وکي یا سبا د خیر پر پلان ځبې حد جاری کیږي ملي پلان یې خپل پلان یې ولې سو ته چې د مړو تا کله لار کم شاهدان پر دکې فقط د یو نوم کې شورت کې چې هغه د سړی مسنګسار کې یا هغه د سړی مو د زنا شاهدان اس مهم دی به دغه رقم ویني سلای پر انجنونې کې سره کم دا رقم دې دی ویل کې دا شرط نو پر ځای او د زنا تومت پر شابه نیول لگا پر هغه سړي حد نه جاری کیږي، پر د جاری کیږي د قضا په حد جاری کیږي چې د مسلمانانو عزت تخلي پر دغه رقم شاهدان نه لري چې پر کې کې او راتین کړي دی از حد جاری کوم پر تا جاری کیږي ته به حد محدود په قضا پسه د عمر لپاره د شاهدین باندې کې چې در مغجن سړی دی تخرج عزت لوتي پر خرج د زنا کاران نو من رجولې پر دې ته صح حق لري باندې کدا اس په خبر د تس په دلیا نو څنګه مه مثلا ما کوم در بشول چې پچا کې د سلور سره شرط پر ځای سول معنا واده یې امر سره درلودي ور سره پر وتلی و معنا نکای هم درلود ور سره پر وتلی په دغه صورت کې د سزا دغه سل درې نه دی. په دې صورت کې د سزا چې دی هغه راج مسنګسار دی ام په متواتر حدیث ثابت چې تر نن پورې علما او د امت ټول په اتفاق هغه حدیث قبول کړی دی، او هغه یو روایت عبد الله بن مسعود د قرات ام پروتی چې په قران کې د مخه دغه آیات خو بیا تلاوت منسوخ صح حکم یې پاتې دی چې شیخ او شیخه کزنا وکړل الله تعالی دی راج کید واه. پنځمه مسله دا ده که یو چا زنا وکړ د سره مجرد دی، ځوان دی، مجرد دی، خصل دریا دی وال کیش هغه دا رقم نه جوړ دی، لوی تی بنولی دی، کورونا نیولی دی، ډاکټر ته یې زمړ دا د لس چپل اختاقت ولا کړ سایخیش. نو دی بیا نه د حد نه جاری کیش د حد معتل دی تر هغه وخت پورې چې جوړیږي چې ډاکټر ته چې یاره نه دی جوړ دی راسی پر تطبیق کی په هغه وخت تطبیق کیږي په مرض کې نه تطبیق کیږي. یو دا وکړه د سیزنا وکړل چې برا په د سنگسار مرکیر نظام خو چې د ګرساز ما کار لغه دی چې وجر می هغه راجم که پر ثابت شو نه معتل کیږي که دوری پر ثابت شو ولې نه جوړو دوری نه تطبیق کیږي در څه وخت پورې انتظار کول کیږي چې کوم وخت الله تعالی د صحت ورلور کی. نو دغه صورت چې دی پدې کې د اصل مهم احکام راځي دغه نو د شوزو د پاروخ په خلاف لازم ده چې په خبره سر خلاص کی وس د غری او حکم د زنا په باره کې مشنن وای نور به بیا انده د خیره ګورو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.